تفسير: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. واتخذ أربع عليا قوم موسى، موسى عليه السلام کی قوم نے، من بعده اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات سے، اجلن ایک بچڑا، جسدن جس کا ایک جسم تھا، لہو خوار اس کے لیے آواز بھی تھی. بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پا کر صحرائے سینا میں آئے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے بلانے پر کوہ طور پر تشریف لائے، تو اس دوران پیچھے اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے اللہ تعالی سے تورات لے رہے تھے. تو اس دوران بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام سامری تھا، سین الف میم رے یہ، اس نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سمو کے نیچے کی مٹی بھی، جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، شامل کر دی. یہ بعض اسرائیلی روایات میں آیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس مٹی کے اندر زندگی کی تاثیر تھی، جس کی وجہ سے بچھڑے میں ایک آواز پیدا ہو گئی. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کی بناوٹ اس طرح کی تھی کہ جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تو اس میں سے بالکل ایسے ہی آواز آتی جیسے ایک نارمل بچھڑے کی آواز ہوتی ہے، یعنی ڈکرانے کی آواز. سامری کی اس ایجاد پر یا اس بچھڑا بنانے پر لوگ بہت مسحور ہوئے، بہت مرعوب ہوئے، بہت امپریس ہوئے، اور انہوں نے اسے اپنا معبود سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہو لا یکلمہم، کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، یعنی صرف ایک ڈکرانے کی آواز ہی ہے، اس میں کوئی بات تو نہیں، کوئی مفہوم نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں. ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی معبود کا کام کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ وہ خود عقل، سمجھ، ہوش و حواس رکھتا ہو، اور نمبر دو یہ کہ وہ مخلوق کی یا اپنے عبادت کرنے والوں کی رہنمائی کا کام کر سکتا ہو، جبکہ اس بچڑے کے اندر یہ دونوں کوالٹیز موجود نہیں تھیں. پھر کس طرح ممکن تھا کہ وہ ان کا معبود ہو؟ حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں: خلق کل شیئن ثم ہدا، اس نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کی رہنمائی بھی کی. یعنی معبود کا کام کیا ہے کہ وہ چیزوں کو تخلیق بھی کر سکتا ہو، اور تخلیق کرنے کے بعد انہیں راہ بھی دکھا سکتا ہو، انہیں کام کرنے کا طریقہ بھی بتا سکتا ہو. اتخذوه، انہوں نے بنا لیا اس کو، کیا بنا لیا؟ معبود. وکانو ظالمین، اور وہ ظالم لوگ تھے. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں، یعنی وہ پشیمان ہوئے، نادم ہوئے، ورعو، اور انہوں نے دیکھ لیا، یعنی انہیں یہ بات سمجھ آ گئی، انہم قد ضلوا، کہ بے شک وہ بھٹک چکے ہیں. قالو، وہ کہنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا، اور ہمیں بخشا نہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی جو ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کنہیں بنی اسرائیل کو کہ یہ بات درست نہ تھی کہ ہم نے حقیقی معبود کو چھوڑ کر ایک سونے کے بت کو معبود بنایا، تو انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور فوراً وہ دعا مانگنے لگے. یہ دعا آپ دیکھیے کہ اس سے ملتی جلتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مانگی تھی اپنی بخشش کے لیے. کون سی دعا ہے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور یہاں کیا ہے؟ لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے لیے بخشش کے ساتھ ساتھ رحمت کی دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو تو ہی انسان کی بخشش ہو سکتی ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، غَضْبَانَ أَسِفًا، بہت غصے میں پچھتاتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، یعنی کوہ طور سے تورات لے کر جب پلٹے اور اپنی قوم کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو بہت سخت ناراض ہوئے اور بہت افسوس بھی کرتے رہے. غضبان جو ہے فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اس سے ملتا جلتا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، کون سا؟ رحمان. رحم سے رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اور غضبان بہت زیادہ غضبناک، بہت زیادہ غصے میں. قالا، بولے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. بئس ما کتنی بری، یعنی بہت ہی بری. خلفتمونی، خے لام سے خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے ہے جانشین کے معنوں میں. تو تم نے میری بہت بری جانشینی کی، یعنی میرے پیچھے کچھ اچھا کام نہیں کیا. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے، یعنی میں تمہارے لیے رب کے پیغامات لینے کے لیے، رب کی طرف سے ہدایات لینے کے لیے گیا تھا، تم سے صبر نہ ہو سکا اور میرے آنے سے پہلے ہی تم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا کر عبادت شروع کر دی. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور اس نے تختیاں پھینک دی. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. القا کا مطلب ہے ڈال دی، یعنی رکھنے کا انداز ایسا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے پھینکی ہو، حالانکہ وہ کوئی بے ادبی کے لیے نہیں پھینکی تھی، بلکہ قوم کی حالت دیکھ کر، ان کے اندر شرک دیکھ کر، حکم عدولی دیکھ کر، وہ اتنا سخت ناراض ہوئے کہ وہ بھول گئے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اور جس انداز سے رکھی اس انداز کو اللہ تعالیٰ القا سے تشبیہ دے رہے ہیں. بعض کے خیال میں اس طرح رکھی کہ ٹوٹ گئی، اور بعض کے خیال میں ویسے ہی رکھی، یعنی بہت آرام سے رکھنے کی بجائے ذرا زور سے رکھی اور ٹوٹی نہیں تھی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر. بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، جو آپ سے 3 سال بڑے تھے. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، یعنی بالوں سے پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے جانشین بنا کر گیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے حالات کی خبرگیری رکھنا، یہ تم نے کیا کیا، انہیں شرک سے منع کیوں نہیں کیا؟ قال، ہارون علیہ السلام بولے، ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. اے میرے بھائی کیوں نہیں کہا، ماں کے بیٹے کیوں کہا؟ زیادہ شفقت اور کلوزنس کی علامت ہے. ان القوم استضعفونی، کہ بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا. اگرچہ آپ مجھے یہ کام دے کر گئے تھے، لیکن اس قوم کے مقابلے میں کمزور تھا. وقادو یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم یہ کام کر رہی ہے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت ہارون علیہ السلام نے اصلاح کرنے میں کچھ کوتاہی کی ہے، اسی لیے انہیں بہت غصہ آیا. اور یہ چونکہ ان کا گمان تھا اور گمان پر وہ ایک ایکشن لے رہے تھے، لیکن جواب میں جب حضرت ہارون نے کلیریفائی کیا کہ بات یہ نہیں کہ میں نے منع نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس سارے عمل کے سامنے میں کمزور تھا، اور اگر میں انہیں ایک حد سے بڑھ کر منع کرتا تو قریب تھا کہ یہ مجھے بھی مار ڈالتے. فلا تشمت بی الاعداء، تو نہ خوش کر میرے ساتھ دشمنوں کو، یعنی میرے بارے میں دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے. اشمات کہتے ہیں دشمن کو ہنسانا، خوش کرنا. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شماتت الاعداء. عام طور پر جب کوئی شخص تکلیف میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، تو جو اس کا ہمدرد ہوتا ہے اسے اس کی تکلیف پر دکھ ہوتا ہے، یعنی آپ کے دکھ پر آپ کے ہمدرد کو دکھ ہوگا، لیکن آپ کا دشمن آپ کے دکھ پر ہنسے گا. تو دشمن کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھ کر ہنسنے کا نام شماتت ہوتا ہے عربی میں. تو فلا تشمت بی الاعداء، یعنی میری ایسی سرزنش نہ کرو کہ جس سے دشمن خوش ہوں کہ اچھا ہے بھائی بھائی کو پیٹ رہا ہے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر، یعنی نہ تو میں نے شرک کا ارتکاب کیا اور نہ ہی انہیں کھلی چھٹی دی، میں اپنے طور پر منع کرتا رہا، لیکن چونکہ ایک حد سے بڑھ کر میرا بس یا زور نہیں چلتا تھا ان پر، اس لیے میں انہیں روک نہ سکا. آپ مجھے ان میں شمار نہ کریں کہ آپ جیسا معاملہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی میرے ساتھ مت کریں، میرے اخلاص میں کمی نہیں ہے. قال، اس پر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور فوراً کیا کہنے لگے، رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر دے ہم کو اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس واقعے میں یا اس بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو انسانی کردار ہے وہ نظر آتا ہے کہ اگرچہ وہ انبیاء تھے مگر وہ انسان بھی تھے، کیونکہ انبیاء عوام کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، مثال ہوتے ہیں. اگر ان کے اندر وہ کیفیات نہ ہوں، وہ جذبات نہ ہوں، وہ احساسات نہ ہوں جو عام انسانوں میں ہوتے ہیں، پھر تو وہ فرشتے ہوں اور ہمارے لیے وہ قابل عمل نمونہ نہ رہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس بات میں ہمیں اپنے لیے قابل عمل نظر آتی ہیں. پہلا تو ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی اخلاقی حالت کیا تھی. انہیں اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا کردار کیا تھا، کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کتاب لینے گئے ہیں، ادھر پیچھے سے وہ پھر بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے ہیں. ایک مسلمان قوم ہے یہ، جیسے ہم مسلمان ہیں نا، ایسے یہ بھی مسلمان لوگ تھے، اور اتنی جلدی وہ بھول گئے اپنا مسلمان ہونا اور وہی کچھ کرنے لگے جو وہ مصر میں مصریوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے یا ان کے لیے کرتے تھے. ایسا کیوں تھا؟ اگرچہ انہیں فرعون سے آزادی مل چکی تھی، ان کا دشمن ڈوب چکا تھا، لیکن یہ آزادی ابھی محض جسمانی آزادی تھی یا علاقے کی آزادی تھی، ذہنی آزادی نہ تھی. تو اس سے کیا بات سامنے آتی کہ بسا اوقات ملک کے آزاد ہونے کے باوجود بھی ذہن آزاد نہیں ہوتے، تو جس طرح ملکوں کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، ایسے ہی ذہنوں کو آزاد کرنے کے لیے ایک لمبی تگ و دو کرنا پڑتی ہے. وہ محض وطن کی آزادی یا انسانوں کی آزادی سے حاصل نہیں ہو جاتی. اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ ہم مسلمانوں کا بھی خیال یہ تھا کہ اگر ہمیں ایک الگ وطن مل جائے گا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن وطن مل گیا مگر من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہندوؤں سے الگ ہو کے ایک الگ مملکت میں ہم سچے پکے مسلمان خود بخود بن جائیں گے، پھر ہمیں کوئی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت نہ رہے گی. لیکن ہوا کیا کہ یہ محض ایک خیال تھا. اچھا، ہماری یہ ذہنیت اب تک نہیں بدلی. کیسے؟ اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے مسائل ہیں. ہم ان مسائل کا سبب ہمیشہ اپنے حکمرانوں کو قرار دیتے ہیں اور ہمارے عوام کی پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس حکمران کو اقتدار سے الگ کر دیں گے تو سارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے سارے دکھوں اور ہماری ساری مصیبتوں کا سبب ہمارا حاکم ہے یا کوئی بھی ایک حکومت. ایسے ہی سوچتے ہیں نا ہم، اور ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے کہ ایک کے بعد ایک تجربہ ہم نے کیا ہے حکومتیں بدلنے کا، اور اس کے لیے ریلیز کی اور جلوس نکالے اور نعرے لگائے اور بار بار الیکشنز ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن کیا ہماری کچھ بھی حالت بدلی؟ کوئی تبدیلی آئی ہے ہماری قوم میں ان 52-53 سالوں میں؟ کئی حکومتیں بدل لینے کے باوجود کرپشن ختم ہو گئی، غربت ختم ہو گئی، بیماریاں ختم ہو گئیں، ہماری سڑکیں بن گئیں، ہسپتال بن گئے، یا پہلے سے بھی حال برا ہوتا گیا؟ تو ایسا کیوں ہوا؟ ہمارا جو انالیسز ہے مسائل کے بارے میں وہی درست نہیں ہے. ہم جو مسائل کا ریزن یا کاز جانتے ہیں یا ہمارے لیڈرز ہم کو بتاتے ہیں، وہ اصل میں وہ نہیں ہے. نہ وہ خود کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ خود لمبے کسی منصوبے میں اور محنت طلب کام میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ عوام پڑھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہر کام جلد بازی میں جلدی جلدی صرف جوش اور جذبوں کے بل پہ ہو جائے بغیر کسی تیاری کے. آپ دیکھیں، اگر آپ زمین تیار نہیں کرتے، آپ بیج نہیں ڈالتے، تو کوئی درخت ایک دن میں تو نہیں لگتا کہ جس کی چھاؤں تلے آپ بیٹھ جائیں. اس کے لیے اللہ نے جو فطرت میں ایک طریقہ رکھا ہے، جب تک آپ وہ نہیں اپنائیں گے اس وقت تک حالت نہیں بدلے گی. چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے ملک میں اگر راہ چلتے دو گاڑیوں کا آپس میں تھوڑا بہت کوئی ٹکراؤ ہو جائے، یا کسی ایک یا دونوں کی غلطی سے چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ڈرائیور حضرات کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ساری ٹریفک بلاک ہو جائے گی، ڈرائیور نیچے اتر جائیں گے، اپنی گاڑیاں چھوڑ کے گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، مار پٹائی شروع ہو جائے گی. یعنی یہ نہیں کہ یہ ایکسیڈنٹس اور یہ ٹریفک کے مسائل ہمارے ہاں ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں بھی بسا اوقات ہوتے ہیں. وہاں اگر کوئی شخص کسی سے ٹکرا جائے یا کوئی گاڑی کسی سے ٹکرا جائے تو لوگ کس طرح بہیو کرتے ہیں؟ ایک سوری کہتا ہے، دوسرا اوکے کہتا ہے، اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ یعنی یہاں جاتے ہوئے رستے میں اگر آپ مثلا کسی سے آگے نکلنا چاہیں، دھکا لگ جائے، دوسرے کی چیز گر جائے، وہ گر جائے، تو آپ نتیجہ دیکھ لیں گے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد. لیکن ترقی یافتہ ممالک میں اگر ایسا ہو تو معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے، حالانکہ وہاں بھی دو انسان ہوتے ہیں، یہاں بھی دو انسان ہوتے ہیں. یہ فرق کس چیز سے ہوا ہے؟ تعلیم. یہ فرق ہے تعلیم اور جہالت کا. جہالت کی بنا پر لوگ الجھتے ہیں جبکہ تعلیم کی بنیاد پر لوگ معاف کرنا سیکھتے ہیں. بنی اسرائیل کے پاس ابھی کتاب نہیں آئی تھی، ابھی انہیں تعلیم نہیں ملی تھی، ابھی یہ پیغمبرانہ تربیت سے نہیں گزرے تھے، ابھی انہیں محض ہماری طرح آزادی ہی ملی تھی. اس آزادی کے بعد ابھی تربیت باقی تھی. ہماری بھی ابھی تک تربیت باقی ہے. لٹریسی ریٹ آگے جانے کی بجائے پیچھے آ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اسکولوں کی تعداد گھٹ رہی ہے، اور پھر افسوس یہ کہ جو تعلیم ہے وہ بھی محض تعلیم ہے، اس میں تربیت کا عنصر کچھ نہیں ہے. لیکن کسی ایک انسان کو تعلیم دینے کا عمل آسان نہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے، پھر جا کر رویے بدلتے ہیں، محض علم کے آ جانے سے بھی رویے نہیں بدلتے. آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کے جیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایک نیچرل سی بات تھی کہ بنی اسرائیل وہی کام کرتے جو وہ صدیوں سے کرتے آ رہے تھے. بالکل ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد صدیوں سے کرتے آ رہے تھے. ہماری سوچ بھی وہی ہے جو ہماری پچھلی جنریشن کی سوچ تھی. ہم بھی انہی رسموں کی جکڑ بندیوں کا شکار ہیں جس میں وہ تھے. تو یہ سب کچھ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے. جب تک ساری قوم کام نہ کرے، مسائل حل نہیں ہوا کرتے. ہمارے ہاں عمومی طور پر یہی ہے کہ ایک شخص کماتا ہے، سارا گھر کھاتا ہے، ایک پکاتا ہے، سب بیٹھ کے کھاتے ہیں، ایک صفائی کرتا ہے، سب مل کے گند پھیلاتے ہیں. ہر کام ایک کے پلے پڑ جاتا ہے اور باقی سب اس کے سر پہ بوجھ بن جاتے ہیں. جب تک ہم اپنی یہ ذہنیت نہیں بدلیں گے، مثلاً آپ لوگ اتنا قرآن پڑھنے کے بعد جس میں کئی سو آیات ہیں، کئی ایک سورتیں ہیں، کئی ایک دن آپ نے لگائے، آپ دیکھیں کہ آلموسٹ 5 مہینے گزر گئے، تو ان 5 مہینوں میں سے تقریباً 150 دن آپ کے بن جاتے ہیں سارے عمل میں. تو 150 دن آپ کو پڑھایا گیا، آپ پر محنت ہوئی، آپ اس کا کیا آؤٹ پٹ دیں گے معاشرے کو؟ آپ نے کیا سوچا کسی کی خدمت کرنے کے لیے، کسی کو آگے کچھ دینے کے لیے؟ اگر ہم جیسے لوگ جن کا کچھ شعور بیدار بھی ہو چکا وہی اس کام کو اپنے لیے بوجھ سمجھیں، تو جب تک ہماری سوچ میں یہ ہوگا کہ کام مجھے نہ کرنا پڑے، دوسرا کوئی کر لے، کام نہیں ہو سکتا. آپ میں سے ہر شخص سوچے، جو قابلیت اللہ نے مجھے دی میں اس کا کیا استعمال کر رہی ہوں یا کیا کرنا چاہتی ہوں؟ چلے اس وقت تو آپ کے پاس بہانا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں یہاں استعمال کر رہے ہیں، لیکن نیت میں کیا ہے کہ یہ سب کچھ حاصل کر کے پھر کرنا کیا ہے مجھ کو؟ اگر پھر یہی کرنا ہے کہ ہم دوسروں کے انتظار میں رہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں، تو چند لوگ کتنا کچھ اور کیا کیا کریں گے؟ عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے. ہر شخص صرف مشورے دے رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس بہتر طریقے سے کہاں استعمال کر سکتا ہے. تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کو جو معبود بنایا، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ یہ قوم کس قدر ظاہریت پرست تھی، یعنی ہر دگدگی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتی تھی، یعنی ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لینے والی، چیز کی حقیقت تک نہ پہنچنے والی، بات کی طے تک نہ پہنچنے والی. اب آپ دیکھیں کہ جس قوم کے پاس تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی گہری سوچ نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی بات سے ہی مروب ہو جاتے ہیں کہ ایک سونے کے بچھڑے سے آواز نکل رہی، وہ اسی میں کھو جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی نگاہوں میں وسعت نہیں ہوتی، جن کی نگاہوں میں کائنات سمائی نہیں ہوتی. جہاں ہزاروں گائیں بول رہی ہیں جیتی جاگتی، اس کے بنانے والے کی کوئی بھی قابلیت ان کو نظر نہیں آتی، اور ایک سامری کا بچڑا بول پڑتا ہے تو وہ ان کا خدا بن جاتا ہے. تو یہ کتنی چھوٹی عقل کی بات ہے نا. تو یہی ذہنی غلامی ہوتی. ذہنی غلامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ عقل ماری جاتی، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، سوچ لمیٹڈ ہو جاتی، سطحی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ان کی سوچ بیدار کرتے، الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور ان کو راہ نہیں دکھاتا؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو بنا لیا. یہ ایکسپریشن پیچھے بھی گزر چکا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں اس کو معبود کا لفظ دیتے. انہوں نے اس کو بنا لیا، انہوں نے بچڑا بنا لیا. کیا بنا لیا؟ یہ خود ہی سمجھ جاؤ، یعنی معبود بنا لیا. یہ تو فطرت میں ہے نا کہ انسان کو کسی نہ کسی کو تو الہ بنانا ہے. جب اصل الہ نگاہوں سے اوجھل ہو تو پھر بہت سے الہ نظر آنے لگتے ہیں، پھر ہر چمک کی چیز کے پیچھے انسان دوڑ پڑتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب انہیں احساس دلایا گیا تو سمجھ بھی آ گئی ان کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اندر تو خیر تھی لیکن غلامی نے خوب بدل دی تھی، عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے کہ واپس آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ 40 دن تک ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکا ہو، کتاب اس کے ہاتھ میں ہو، نیچر کا وہ مشاہدہ کر رہا ہو، مکمل یکسوئی میں ہو، تو اس کی روحانی اور ایمانی کیفیت کس لیول پر ہوگی؟ اور وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ واپس جا کے اب میں یہ سب کچھ دوں گا، آگے آئے تو ماحول ہی بدلا ہوا، حالات ہی کچھ اور ہو چکے. جیسے آپ یہاں پر بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا فلاں رشتے داروں کے پاس جائیں گے، فلاں ماحول میں جائیں گے، ان کو یہ بتائیں گے. وہاں جاتے ہیں تو وہ تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو وہ جو آپ کے ایمان کا لیول یہاں بڑا ہوا ہے اور جو روحانیت آپ کی بڑے اونچے درجے پر پہنچی ہوئی ہے، وہ اصلی حقیقی ماحول میں جا کر سب ختم ہو جاتی. پھر آپ حقائق کو فیس کرنے کی بجائے ڈپریشن لے کے لوٹتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر آپ ان کو سنبھال نہیں پاتے لہٰذا اپنے آپ کو ہی ختم کر لیتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں آپ دیکھیے کہ وہ اس پہ ناراض ضرور ہوتے ہیں لیکن اصلاح چاہتے ہیں، پیچھے نہیں پلٹتے کہ اچھا میں تو واپس پہاڑ پہ ہی جا رہا ہوں، بلکہ اپنے بھائی پہ سخت ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ بھائی عمر میں بڑا ہے لیکن دین کے معاملے میں، ذمہ داری کے معاملے میں شدید مواخذہ کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دینی معاملات میں جن لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے ان کی رسپانسبلٹی بہت اہم ہوتی، اس میں کوتاہی معمولی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایمان والے اپنے دلوں میں گرج نہیں رکھتے. جو ہی وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں فوراً اس کو مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. ان چار باتوں میں وہ اپنا موقف واضح کر دیتے ہیں. کون؟ ہارون علیہ السلام. وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کمی کی، میں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کی. اور موسیٰ علیہ السلام ان کی اس ایکسپلینیشن کو قبول کرتے ہیں اور فوراً ہی دعا مانگتے ہیں. یہ ہے اختلاف اور ناراضگی کی صورت میں بہترین رد عمل. اچھا، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے عذر اور معذرت کو قبول ہی نہیں کرتے کہ میں تو مان ہی نہیں سکتا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ بھی جھوٹ ہے. اور پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا دل میں رکھ لیتے ہیں کہ دوسرے کے لیے دعا کہاں سے ہوگی. موسیٰ علیہ السلام فوراً کیا کرتے ہیں؟ رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. یعنی اگر میں نے بھائی کے لیے بدگمانی کی ہے یا اس پر سختی کی ہے اور میرے بھائی سے اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے، تو ہم انسان بھی ہیں، ہم سے درگزر فرما کے ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے. ایسی چیزیں ایک امتحان ہوتی ہیں نا سب کا، غیر معمولی حالات امتحان ہوا کرتے ہیں. اور پھر اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں، وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. یعنی شرک سے بڑا تو کوئی گناہ ہے نہیں، اپنی قوم کو اس گناہ میں بھی دیکھ کر مایوس نہیں ہوئے بلکہ فوراً ہی اور تدبیر سوچتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں مل کر تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دونوں مل کر خلق خدا کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، دونوں ہی پیغمبر ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہارون علیہ السلام کا مقام یا مرتبہ کچھ کم ہے، وہ عمر میں بھی بڑے ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، بس صرف فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر ہیں۔ اصل قائد موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، ہارون علیہ السلام ان کے مددگار ہیں۔ یہاں مل کر کام کرنے کے اصول ضابطے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ٹیم ورک کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ باہم کس قدر ہمدردی بھی ہے، ناراضگی اپنی جگہ، غصہ اپنی جگہ، بال کھینچنے تک نوبت آ گئی، اس کے باوجود کیا ہے کہ فوراً ہی دعا بھی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ کہتا نا، من احب للہ و ابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کچھ دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی پر ناراضگی کسی ذاتی غرض کے لیے نہ تھی، کسی ذاتی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اللہ کی خاطر تھی، اللہ کے دین کی خاطر تھی۔ لیڈرشپ میں پھر عمر کے لحاظ سے بڑا چھوٹا ہونا معنی نہیں رکھتا، ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے، اور وہ بڑے سے بھی اس کی جواب دہی کی جا سکتی ہے اور چھوٹے سے بھی۔